A vonalban pedig Puzsér Róbert publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mondhatom azt is, hogy influencer? Hát az a helyzet, hogy az influencerek általában valamilyen terméket reklámoznak, és a saját tartalmaikhoz azt a terméket rendelik hozzá, és innen is kapták a nevüket, mint influencerek, hogy ők ugye befecskendeznek a tudatba bizonyos brendeket a saját tartalmaik mentén, és ebben az értelemben én nem vagyok influencer, hozzá nem tartozik termék, nem vagyok a hirdetője vagy népszerűsítője semmilyen terméknek vagy szolgáltatásnak, tehát én nem tekintem magam influencernek. Szabadság, demokrácia és ennek érdekében ideguruló dollárok, ilyen sincs? Nincs. Nincs semmilyen, sem dollár, sem euró, sem svájci frank nem gurult hozzám soha, hozzáteszem rubel sem. Jó, ezt az influencer dolgot csak azért hoztam szóba, mert nem csak újságot ír, meg műsorokat csinál, készít, hanem láthatóan azok közé, a véleményformálók közé tartozik, mondjuk régebben ez a véleményformáló vagy véleményvezér kifejezés és definíció kicsit jobb volt, és érthetőbb is volt, meg jobban is fette a tartalmat, a mögötte lévő tartalmat, mint ez az influencer, ami valóban elsősorban termék megjelenítő és ezért fizetést kapó vagy jövedelmet húzó emberre vonatkozik, de azért mostanában egyre több úgynevezett politikai influencer is van, és miután nagy hatást gyakorol egy viszonylag széles körre, azért gondoltam, hogy talán nem dehonestáló ez sem. De akkor maradjunk abban, hogy nem, ez egyelőre biztos még nem ment át azon a jelentésváltozáson, aminek örülne. Mindenesetre nem ezért hívtam, azért, mert egyike volt annak a viszonylag kevés embernek, aki március 15-én a Kálvin téren tiltakozott, amikor Orbán Viktor beszélt az őt éltető tömegnek, vagy nem tudom mekkora tömeg volt, néhány ezer ember biztos volt. Miért tette ezt meg? Mire akart figyelmeztetni? Itt 1848 eredeti jelentésének a meghamisítása zajlik. A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában kifejezésre juttatta, hogy Petőfi a rend és a béke oltárán áldozta az életét. Hát ennek épp az ellenkezője az igaz. Tehát, hogy ő a feudális rend ellenében és kifejezetten a szabadságharcban áldozta az életét, ami hát harc, kifejezetten háború. Ő harcban halt meg. És amikor Petőfit meg a márciusi ifjakat, meg 1848-at megfosztjuk az eredeti jelentésétől, és kiszolgáltatjuk a hatalomnak, mint egy hatalmi jelvényt, akkor ott a komplett nemzettudat sérül. Itt a nemzettudat van eltérítve. A 1848 a feudális társadalom polgári átalakulásának az ügye volt, a forradalma volt. Annak a társadalmi, kulturális, közösségi emlékezete, hogy a magyarok nem akarnak tovább feudalizmusban élni, hanem polgári társadalomban akarnak élni. Ezt az emlékezetet ezt nem szabad hagyni meghamisítani. Amikor Orbán Viktor meg akarja hamisítani, akkor oda kell állni mellé egy transzparenssel, és jelezni, hogy mi az eredeti jelentése ennek. Ez rendkívül fontos, mert jelenleg Magyarország a Szent Istváni útról való eltérítését éli. Tehát a nyugati szövetségből való kitérítését és a visszatérítését a Varsói Szerződés meg a KGST államszövetségébe. Most ezt már alig fogják Varsói Szerződésnek hívni, mert Varsó nem fog részt venni ebben, az már biztos. Bizonyára fognak adni neki majd egy új nevet, minden esetre Alekszandr Dugin kifejezésre juttatta, hogy Ukrajna, hogy Fehér Oroszország, hogy a Baltikum, illetve Kelet-Európa egy bizonyos része Oroszországhoz tartozik, és itt nincs vita, itt nincs helye vitának. Nem kétséges, hogy ránk gondolt, mint Kelet-Európának egy bizonyos részére, bizonyára ide értette a szlovákokat meg a szerbeket is, alig ha értette ide a lengyeleket, ezért is osztotta meg Kelet-Európát az orosz befolyás igényének mentén. Amikor ez történik, akkor emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mikor, mi volt az a történelmi korszak, amikor Magyarország felmondta a nyugati szövetséghez való tartozását, és Oroszországhoz csatolta a maga államiságát. Ez 1947-től 1990-ig tartó időszak volt. Jelzem, hogy ebben az időszakban Magyarország nem volt független állam, Magyarország a vörös hadsereg megszállása alatt állt, ami magyarázat, nyilván nem mentség Rákosinak, Gerülnek, Kádárnak, de magyarázat arra, hogy miért volt törvényszerű akkor a jaltai világrend keretei közt, hogy Magyarország a keleti despotizmus oldalán állt. Ma Magyarország nem áll megszállás alatt. Nincsen semmiféle értelmezhető magyarázat arra, hogy elfogadható indoklás arra, amit Orbán Viktor tesz, egyetlen egy kivétellel, ez pedig az, hogy Orbán Viktor a saját önkényuralmát orosz szuronyokra akarja támasztani, mert úgy akarja stabilizálni azt. Mert nincs más, hát nincs neki elég támasza itthon. Az eddigi választásokon mindig sikerült ezt a támaszt megtalálnia, vagy ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, most is erre törekszik, és ha kell, akkor 1848-at békeharcnak nevezi, ami szerintem még a kis falusi iskolákban is közröhelyt váltana ki, hogyha nem maga a miniszterelnök mondaná. Másfelől viszont a békeharcos, szabadságharcos megfenyegeti az ellenfeleit, hogy kiírtja őket, mint a poloskákat. Szóval nem lehet ez csak országon belüli félrevezetéssel és fenyegetéssel megoldani? Kell neki ez mindenképpen Putyin is? Hát a Orbán Viktor és a rendszere, illetve a magyar félmúlt megadta a választ erre a kérdésre. Sajnos igenis kell. Sajnos igenis kell. Bárcsak már én szívesen mondanám erre azt, hogy dehogy is kell. Hát itt Magyarországon pontosan eléggé stabil Orbán Viktornak az uralma, semmi szüksége nincsen Putyin támogatására. Csak hogy ez nem lenne igaz, az Orbán rendszer mindennapos valósága. Elég csak megtekinteni a tényeket, elég csak megtekinteni az Origót, elég csak megtekinteni a pesti srácokat, és láthatóvá válik, vagy a Mandinert, és láthatóvá válik, hogy Magyarország Oroszországtól szállít be nem csak ideológiát, nem csak államrendet, hanem a hatalomnak a mindennapos módszertanát. És meggyőződésem, hogy a következő bő egy évben, ami még hátra van a 26 tavaszi választásig, ez a paletta, ez bővülni fog. Szóval ez hogy egyre több és több orosz típusú hatalmi módszer lesz átemelve a magyar gyakorlatba, és ezekkel szembesülni fogunk. Csak hogy egy példát mondjak, a kábítószerkereskedelem elleni harc számomra teljesen nyilvánvalóan a civil szervezeteknek, ellenzéki érzelmű újságíróknak, ellenzéki közszereplőknek, tehát a hatalom ellenlábasainak a velük való leszámolásra fog szolgálni, hogy ezeket az ügyeket, amelyek politikai ügyek lesznek, ezeket köztörvényesnek állítsák be. Oroszországban ez egy gyakorlat, úgy hívják, még nevezéke is van, úgy hívják, hogy drogültetés. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok elhelyeznek kereskedelmi mennyiségű kábítószert valamelyik közszereplőnél, egy olyan közszereplőnél, amely közszereplő a hatalom számára kényelmetlen a maga szerepében, és azután a hatóságok ezt megtalálják nála, és hát az egyik ilyen ellenzéki politikai aktivista 4 év kényszermunkát kapott az orosz hatóságoktól, egy olyan ügyben, amely csak a vak nem látja, hogy politikai igen. ügy, de természetesen köztörvényes ügynek van beállítva. Igen, valószínűleg igaza van. Valószínűleg igaza van, mert az ember nem találta a magyarázatot arra, hogy hirtelen most eszükbe jut 15 év után, hogy kezdjünk valamit a kábítószerekkel. Igen, Orbán Viktor éppen elveszíti a narratív alkotás képességét, elveszíti a Pesti utcát, elveszíti a kommentfalat, és most hirtelen a kábítószerkereskedők jelentik a problémát Orbán Viktornak. Magyarán azt mondja, nem látja, hogy leszámolásra lesz használva ez. Magyarán azt mondja, hogy ez a bolsevik fasizálódás, ami itt most zajlik Magyarországon, ez azért van, mert Orbán Viktor egyre jobban tart a hatalma meggyengülésétől és elvesztésétől? Tehát nincs meg az a bázisa, amire korábban számíthatott? Két magyarázat is van. És sajnos ez a kettő egymást erősíti. Az egyik az az, hogy eddig Orbán Viktornak nem volt szüksége arra, hogy a félautoriter, félalkotmányos rendszerét egy fehér orosz típusú rendszer felé tolja el. Mert elég stabil volt a saját rendszere, belső stabilitása volt, a roncs ellenzék gyakorlatilag alternatívátlanságot teremtett a számára, és ott volt Gyurcsány a színen, akihez képest Orbán Viktor mindörökké vállalható, választható alternatíva volt a magyaroknak. Na ez a helyzet megváltozott. A másik, ami helyzet, ami szintén megváltozott, az az, hogy eddig, ha Orbán Viktor ilyesmivel próbálkozott volna, azzal szemben ott állt volna az észak-atlanti világrend a maga teljes erejével, gazdasági, diplomáciai, katonai és politikai erejével, hogy visszatartsa ettől. Mostanra ez az észak-atlanti világrend recseg-ropog, a NATO a feloszlás peremén billeg, az Európai Unió az újraalakulás peremén billeg, tehát elhárult az akadálya ennek. Eddig a helyzet az, hogy szükségesen volt rá, és akadálya is volt ennek, most szüksége lett rá, és az akadálya is elhárult ennek. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon ijesztő, nagyon-nagyon csúnya világ jön a következő egy évben Magyarországra. És beláthatatlanok a következmények, mert ha az Európai Unió valóban újraalakul, vagy hogyha Orbán Viktor egy olyan helyzetbe kerül, hogy elveszíti a választást és át kéne adni a hatalmat, alig ha azt fogja választani, hogy megőrzi a félautoriter, félalkotmányos rendszerét, pusztán csak azért, mert azt ő értékeknek tartja. Nyilván az az áterve Orbán Viktornak, hogy a félautoriter, félalkotmányos rendszerével az idők végezetéig vezetheti Magyarországot. De ha ez kudba esik, és kiderül, hogy ez a rendszer ez nem maradhat, vagy Orbán Viktornak távoznia kell, tehát Orbánnak választania kell, hogy a félautoriter, félalkotmányos rendszerét megtartja, és azon belül átadja a hatalmat, vagy pedig átalakítja fehér orosz mintára, és megtartja a hatalmat, sajnos nincs kétségem afelől, hogy az utóbbit fogja választani. Ez fel fogja gyorsítani Magyarország kisodródását a nyugati szövetségből, ami ugyanakkor Orbánnak akkor már nem is lesz probléma, hiszen ha elveszítette a többségét a magyar társadalom körében, már nincsen többsége, a hatalmát ezen az egy módon tudja megtartani. Az nyugati szövetségből való kisodródása Magyarországnak természetesen azonnali társadalmi katasztrófát fog okozni. Magyarország nagyjából Örményország sorsára jut, ami azt jelenti, hogy hát a herderi jóslat teljesülése az, ami körbekeringi Magyarországot, és jelenleg nem nagyon látszik, hogy mi az a hatás, ami letérítheti Magyarországot erről az útról. Sajnos túl messzire ment Orbán Viktor a kelettel való szédelgésében és a nyugattal való karcsörtető szabadságharcolásában, és most arra oda jutott, hogy meg lehet úgy sodródunk ki a nyugati szövetségből, hogy nem lesz huxit népszavazás, ahol a magyarok behúzhatnák a féket. A magyarok úgy képzelték, hogy még élvezték is Orbán szabadságharcát, hogy csinálja, amíg Mészáros gazdagszik, amíg Tiborcz gazdagszik, addig nem lehet itt nagy baj, hiszen közösek az érdekei az ország elitjével, Mészáros és Tiborcz gazdagodásához kellenek az uniós források. De ha Orbán Viktor a hatalmának az elvesztésével néz szembe, alig, hanem az országot választja, sem mint az ellenzékiséget. És ebben az esetben Magyarország úgy zuhan ki a nyugati szövetségből, huxit népszavazás nélkül, hogy a magyarok hát nagyon elszámolták magukat. Azt képzelték, hogy ők ravaszak, majd megállítják Orbánt, ha Orbán túl messzire megy, bármikor az elmúlt 15 évben megkérdezték volna a magyarokat, hogy akarnak-e a Nyugati Szövetségben maradni, több mint 80%-uk szavazott volna a maradásra. Most az fog történni, hogy a magyarok úgy zuhannak ki a Nyugati Szövetségből, hogy nem lesz alkalmuk arra, hogy Magyarország maradására szavazzanak. Elég rémesnek látszik ez a jövőkép. Remélem nem lesz igaz a Puzsér Robertnek. Köszönöm. Viszont hallásra.